Будрый стаў над рыбаловамі, якія лавілі спірса на крэветку. Цягалі краснапёрак праз вясёлкавую плеўку, што дзяліла водную і паветраную стыхіі. Цікава, ці пахне рыба бензінам? Раптам вострая, страшная туга па радзіме нібы ножом ударыла пад сэрца. Краснапёрка марская. А ёсць рачная там, і яе ловяць з чыстай вады. З азёр, з Асвейскага, з Нарачы, з якога-небудзь там Вечалля або Дзевіна, з Лучосы, з Дняпра. Божа мой, як жа гэта я трапіў сюды? Як мяне сюды занесла? Туды трэба было ўцякаць, туды. З дзяцінства, здаецца, не бачу. Такая туга. Але шэф сказаў, знаеце што? Мы даём вам столькі часу, колькі вам трэба, каб прыйсці ў сябе. І адпачывайце вы. Едзьце вы далей, далей, як мага далей. Кахайце, рыбу лавіце. Калі хочаце, напіцеся, але толькі каб сталі другі, каб ранейшы. Всё рабіце, што хочаце. Інакш, баюся, мы вас страцім. А нам, мне, вельмі гэтага не хочацца. Я прыглядаўся да вашых здольнасцей яшчэ ў школе. У шэфа відавочна сапсаваўся настрой, патірае пальцамі востры птушыны нос. Не ведалі? Ну, вось. А вы трапілі куды трэба, таму што да мяне, да нас дайшло. І мы прыглядаліся. І пасля я глядзеў і радаваўся, і ведаў, што мне ёсць на каго. Ён тады махнуў са скрухаю рукой. Гаварылі ў яго вялікім непрытульным кабінеце, дзе ён амаль ніколі не сядзеў. І ўжо зусім дзіўна было, што суровы, а ніяк не схільны да распівання спіртнога ў рабочы час, шэф паставіў на стол бутэльку каньяку і дзве чаркі. Паставіў. Яны выпілі па адной і па другой. І гэтым свядома зглумілі цэлы дзень. Ні адзін, ні другі не маглі працаваць, узяўшы хаця б грам. А пасля шэф, які нікому ніколі не казаў таго, што сказаў зараз яму, заторкнуў бутэльку і ўздыхнуў. Вось так. Дастукаўся. Я разумею, цяжка, што нервы. Сны, кашмары. Будры смоўчкі кіўнуў галавою. І тут бутэлька стрэльнула коркам у столь з рэзкім гукам. І малады так здрыгануўся пры гэтым, што твар шэфаў абцягнуўся скураю нешта дзіўнае, нешта такое, што трывожна і да канца асэнсоўвала, з'явілася ў вачах. Нешта птушынае, уважлівае і спалоханае. Ён адразу ж пастараўся прагнаць гэта. Ён усміхнуўся. Это яна намякае, каб яшчэ налілі. Ну і малайчына, што нагадала. Давай. Выпіў. І раптам сказаў з такой нечаканай пяшчотай, боязю, перасцярогай, што малады дагэтуль не мог забыць. Як мага далей, адпачывай, беражы галаву, сынок. Злачынства не берагчы такую галаву. Ну, з Богам, вяртайся. І пацалаваў яго. І гэта таксама не было з самага стварэння іхняга свету, дзе быў свой Бог і свае пакутнікі. Ён уцёк далёка, але пакуль што, здаецца яму, не ў той бок. Дзіўна, але толькі размова з шэфам дала яму зразумець, што з ім Будрысам сапраўды вельмі кепска, амаль непапраўна. Здаровае цела, фенаменальная галава, цяпер, калі ён часам не мог разблытаць самага проста і не мог палову гадзіны сядзець над уразуменнем ідэі, формулу, схемы, ён не саромеўся думаць так пра сябе ранейшага. Памяць, інтуіцыя і вось усё сабаку пад хвост. Нешта разладзілася ў складанай машыне яго на арганізму. Часам ранейшыя ўзлёты, але часцей нервовасць. Дзіўнае адчуванне непатрэбнасці, нават шкоднасці сваёй працы і сваёй навукі. Цяжкая чыгунная стома самай раніцы. Сны, з-за якіх страшна класціся ў ложак. Што вечар страшна класціся. Ён ішоў пад кранамі сумітома, якія нібыта прыселі на паўсагнутых нагах, адпачываючы ад штодзённага страшнага цяжару. У марскім смецці ля пірса плаваў, калыхаўся бліскучы, як велікоднае яйка, дзіцячы мячык. Тут ён упаў у ваду. Ці яго аднекуль прынесла? Як прынесла, то адкуль? З Карэі? Ад берагоў Японіі? Ад туманных і суровых скал Цярнея? Чамусьці без усякай сувязі з гэтым і з мінулымі думкамі ён успомніў сваё роднае возера, раку і сябе, хлопца з невялічкага мястэчка. Што ты не кажы, а непасільны цяжар лёг яму на плечы гэтаму правінцыялу. Вундеркінд, незвычайная здольнасць. Чым ён вінен, што акрамя ўсяго гэтага прырода дала яму вочы, якія прагна бачаць усё на зямлі, ногі, якія жадаюць абшару, сэрца, якое хоча чагосьці незвычайнага. Трэба было, відаць, даць волю сэрцу, а не галаве, якая ў барацьбе з гэтым сэрцам, а напэўна ж так, знемагла ў той самы момант, калі ён ганарліва лічыў, што для ягонага мозгу амаль няма немагчымага. І ці не быў ён шчаслівейшы, каб аддаў кесарава кесару, а Божае Богаві? Хіба кепска было б стаць капітанам вось такого гандлёвага судна? О, як жа яго назва? Орша? Бог ты мой, Орша! Быць заўсёды ля машыны лічбаў, заўсёды думаць, вынаходзіць, паляпшаць і задавальняцца гэтым. І адначасова быць адзін на адзін з абшарам, з акіянам, з простымі чалавечымі адносінамі, сустрэчным суднам, якое мінае тваё і доўга яшчэ свеціць праз ноч топавымі агнямі. І вось чужыя астравы, гавань пад залатой поўняй, і на ўсім рабізна, залатая па чорным. Это адбіваюцца ліхтары ў чарнільнай вадзе, якая спіць у цяні караблёў, і блакітная па густым нябесна-сінім месяц, вялізная поўня дрыжыць блікамі па вадзе. Пры сузіранні зямной прыгажосці ён заўсёды не меў. Выліць бы ўсё гэта, аддаць іншым. Але ніколі ў жыцці ён не мог скласці нават звычайнага вершыка. І таму адчуваў сябе так, як, напэўна, адчувае сябе сабака. Хоча сказаць пра важлівае і не можа. І таму ўсё гэта нявылітае, нявыказанае зберагалася ў душы, перапаўняла яе і, не знаходзячы выхаду, прымушала ўтрапёна марыць аб іншых берагах. Аб вышэйшай справядлівасці, аб незвычайных жанчынах, аб праўдзе, проста як вялікі верш, аб нейкіх незнаных джунглях, лясах, стэпах, што пахнуць як сады, аб нязменнай чалавечнасці, аб шчасці. І нічога з гэтага не збылося. І ўсё гэта ўрэшце задушыла яго. Нельга бясконца стрымліваць самае святое. Урэшце адбудзецца выбух.